kolejna zasada tego programu brzmi: nigdy dosyć muzyki granej przez Wacława Zimpla. Wacław Zimpel i Sagara z drugiej wspólnej płyty tego międzynarodowego składu. Dołączyłam też Massive Attack, klasyk, nagranie Teardrop w remiksie Scream Team z lat dawnych, ale także cały czas bardzo dobrze brzmi. To zostaniemy teraz, a nie, właściwie teraz to my się przeniesiemy do Stanów Zjednoczonych. Massive Attack, Wielka Brytania, a skaczemy do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z grupą Dalek. Control Arnold, control sex. produce less, produce crime. Najpierw Dalek, utwór Control, a potem nasz polski producent Szat, którego teraz najczęściej można spotkać, kiedy gra z zespołem Kroki, bo jest twórcą tej grupy, ale przecież uznanie i zainteresowanie wielu osób zdobył swoimi solowymi materiałami, swoimi solowymi utworami i właśnie jeden z nich zatytułowany Rooftops z płyty, która została wydana, jeżeli dobrze pamiętam, w 2015 roku, na naszej antenie się pojawił. Polska Fantastyczny kraj i wielu muzyków do odkrycia. Wiele płyt, które idealnie smakują także latem, także w wakacyjnym kontekście. Father Kong, z tego co wiem, mieszka w okolicach Olsztyna. Podejrzewam, że ta muzyka zapisuje także w sobie przestrzeń, która go otacza. Don't you cry in the night. Father Kong, a potem Beach House. Wyprawa w stronę dawniejszych płyt All Your Yes podebrałam. Podebrałam i zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, dwie litery PS. Można sprawdzać. Mam nadzieję, że uda mi się także spis utworów opublikować na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Bardzo dobrze otwiera mi się polskie płyty, więc oto kolejna. Tym razem Pin Park. Thank you.

Pin Park i ich utwór Limbo. Przypomnę, że Pin Park pracują w sposób analogowy i to jest ich konik. Tworzenie wielkich przestrzeni i muzyki, która wydaje się korzystać z wszelkich dobrodziejstw technologii, jak najbardziej analogowymi metodami. A potem Shackleton i Vangan Stenfold, mistrzowie stwarzania nastrojów. To teraz wyprawa w przeszłość, ale jeszcze przyjemniejsza przez to, że człowiek z przyszłości stworzył tę wersję. Come on. Człowiekiem z przyszłości dla zespołu Ossian, kiedy wydawał Księgę Chmur, jest Elton John, a potem Nathan Klein ze ścieżki dźwiękowej filmu, do którego bardzo lubię wracać i ścieżki dźwiękowej, do której bardzo lubię wracać, Butterfly Kisses, to jest ten obraz, o którym wielokrotnie w nocy przypominałam. Jak i wielokrotnie deklarowałam, że przebojem wakacji będzie nagranie UBC, Universo. A skoro ma to być przebój, to trzeba go przypominać. Universo Ubisi. Fantastycznie to brzmi, niezależnie od tego, czy wybieramy chłodne, czy gorące przestrzenie na nasze wakacje. A propos przestrzeni, to teraz kompozytor niemiecki na zakończenie naszego spotkania, który przestrzeń i muzykę wypełniającą ją, a jednocześnie muzykę zaprzeczającą istnieniu czasu, opanował do perfekcji. Zresztą robi to od bardzo wielu lat, więc po prostu miał dużo czasu, aby się tego nauczyć i stać się w tym mistrzem. Nazywa się Wolfram Szpyra. I to właśnie z nim nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy. Bardzo dziękuję za te 2 godziny z muzyką. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.